it. I was trying to waste it. Maybe burning candles right now. Thank you. California. Tylko 2500 szczęśliwców mogło uczestniczyć, wysłuchać i zobaczyć ten koncert. Miał miejsce w listopadzie 2002 roku w Wiltern Theater w Los Angeles. Dziś druga część tego występu na antenie Trójki, w skład, w której wchodziły utwory True and True, You Don't Have to Mean, Can't You Hear Me Knocking, Rock Me Baby, Bitch, Hunky Tank Woman, Start Me Up, Brown Sugar i Tumbling Dice. The Rolling Stones na wydanej ostatnio płycie koncertowej. No właśnie, koncerty, one dominują nasze dzisiejsze spotkanie. Teraz ten, który odbył się w amfiteatrze Red Rocks w Colorado. Wielu sławnych, wielu wielkich, wielu arcyciekawych artystów występowało właśnie tam. Między innymi australijska formacja dowodzona przez Stuarta McKenzie, która nazywa się King Gizzard and the Lizard Wizard. Shit. Light 'em up, baby. Light 'em up. Light 'em up. I want to see everyone at the back. Turn them lights on. Where are they at? Turn it. There they are. Oh my god. What the fuck? Yeah.

out of home. Yeah. jedyny w swoim rodzaju nietuzinkowy skład King Gizzard and the Lizard Wizard. Panowie na pewno wiedzą, co to znaczy zagrać dobry koncert. Ci z Państwa, którzy byli na koncercie w warszawskiej Progresji, chyba wiedzą, o co chodzi. Dziś z amfiteatru Red Rocks w Colorado, Rattlesnake Strows in the Wind i The River, formacja dowodzona przez Stuarta McKenzie. Kończy Lech Janerka, wielki artysta, jeden z największych na naszej scenie, który, tak jak powiedziałem na początku audycji, Państwo być może o tym wiedzą, został znowu doceniony przez przemysł muzyczny w Polsce. Uważam, że bardzo słusznie, mówił Michał Grabek-Grabkowski. Zasilam czarną dziurę.